الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ سورة انشراح او سورة لم نشرح جعلوی وطا سورة دوحا بسیراؤڑ دوالو سورة نیوبل سرا اصل مناسبت او ربط دا دی دوالو سورتونو کې شان د رسالت بیانې سورې زحا کیوم او سورې لم نشرح کیوم شان احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم دا چې مخکې تسلی پیغمبر پاک له ورکړی و په ذکر د دوه شواهدو چې وضحا واللیل سوره الم نشرح کې تسلیهم پیغمبر ته دا هم امت ته مؤمنانو ته دواړو لپاره تسلی ده پکې په دې جمله کې ان مع العسر یسرا انځم شپږم آیات کې ان مع العسر یسرا دغه دواړو تسلی ده هم د پیغمبر هم د امت مؤمنانو درې مداو چې مخکې زحا کې د هغه سوال جواب وکړو چې هغه سوال او اعتراض د وحی په بندوالی باندې وحی بند شي وړي ورو زمانہ هغه اعتراض وکړو چې د پیغمبر سره الله خپل تعلق ختم کړو سورته لم نشرح کې بعد بل اعتراض جواب کوي چا اعتراض او سوال کوم په پیغمبر باندې او مؤمنانو باندې مشرکین باوی مومنانو تا چی دا سنگا چل لے چوائی چی مونگا پا حقا یو پیغمبرم پا حقا دے مون سلمانان یو ادمرا سخت جون دمرا دا پریشان جون جدیس شی تا او سر از اسباب نشتا نو دا خراس کاکا نو دا زیو مکانو نو دا لباس وغیرہ دا سنگ چل لی زکا صحابو دا سی چبو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی او یا کسان دا سلی دلیو اصحابو کی کمچه مسجد نبوی کی دی رو چه دیو سادر نسیوا تچا کپڑا نوا یو سادر کی بیدان را ونکڑی و ناس کو دا غی جوندو زکا غی پی اعتراضو کو سوره علم نشرح کې داغي جواب دی کوم په دا پنځم او شپږم آیات کې چې انما العسر یسرا خیر دی سخت سره سانتی آئی دا اللہ دنیا کی دا دی دوارو یو بل سره تعلق پیدا کرے چه سخت اینو سره سانتی آئی اشارہ کرو چه اللہ با وسعت راولی فراخی براولی اگر کدغا وقت کدیر فقر او افلاس تے او صلی اللہ علیہ وسلم داو جمعہ کی احوال سلاسہ دا پیغمبر ذکر کرو چتا یتیم ہوئی اللہ دل زیدر کو تنا خبر ہوئی و اللہ دتا خبر در کو بیانو کو وحی اکڑا او تم احتاج ہوئی اللہ غنکلی در احوال بیان دی سورة علم نشرح کی بوتا انعامات سلاسة بیانی در نعمتنا ذکر کی علم نشرح لکا صدرک استاسی نمون کلاو کلی دکنا وضعان آن کوزرک استان دیر لوی بوج مونگا لرکڑ دی ورفعان آلکا ذکرک امونگا استان نمو چت کلی پور تکلی دنیا کی دیتا انعامات سلاسا ہوئی حلتا احوال سلاسا او دلتا انعامات سلورم داو پینزم چی سورہ زحا پاخر کیوئی واما بنعمت ربکا بحدث زیمواری و تا حوالک لا تدا اللہ دا نعمتونو بیان کوان قرآن و سنت سجتا توحی کیگی سورہ لم نشرح پدی ختمی چو بیزا فرغتا فانصب اغا حکم دی چو فارغ شید دغی کارنا چو کمی ادتا حکم کو چو فحدث بیان کوا تبلیغ کوا دعوت چلوا کله چې دا غینه فارغ شي نو فن صب بیا د الله په عبادت کې ځان ستړې کا چټی نشته دا ځې پیغام دا مو چې هلته کومه جمله ذکر کړې وا علم یجد کان نو په جملې سره دا صورت شروع کو چې علم نشرح دیو جنبازو وغیرہ محدثین و تدا منصوب دا یاگی بیلو چی دا دوار یو سورت تے سورہ زحا و سورہ لم نشرح ویدہ یو سورت تے ناگی بوی چی منز کم نوم دا بے وی اورکات کے دوار لستل زکای چې وی د دې مزامین یو شی دی چلته کې څنګه جملې راوړې وې دلته هم راوړې ولیکن دا قول داغي مردود دی زکه دا نو قران جمواله په عقل سره نه دی چې ګنته په دې کې عقل چلے چې وګوري چیرې دا یو شی دی بد دا دوار صورتون ندی بلکہ دا یو صورت تے نزکا خبرم دادا چی زحا زان لصورت تے او صورت انشراح زان لصورت تے دوار یو شانت ندی علم نشرح لکا صدرکا ولی ندا کلاو کلی او ندا پرانستی مونگا تالرا سینستا د شرح صدر خو یو هغه مطلبونه دي چې د نبی علیہ السلام په سیرت کې راغلي دي، چې دا په اول وخت کې شرح صدر شوی و چې لاړیر وړو کې و دریو کالو څلور کالو اندازه کې به و. او په بنو سعد قبیله کې و حضرت حلیمه سره چې وی تاواله شیو کنه چې دې تربیت وکړي نداوی خپل اولادمو نیو داوی خپل زیو بلداو رضعی دوارا رونو کنا پی با کل دا کور نبارواتو سبی زیمی زی داوی سرولی داوی خلق خدا مالو نداغ سید خپل کور شاتاو او دوتن رالو پسپین جامع که او دیر او وردو دیر پا دمه بان او بیوال سینا کلا اکلا نبی علیہ السلام ایمان تکاتو چس توری توری قطری وی غیتی نو وردو لی او بیزان سرا زمزم اوبر آولی وی پاگی اوین زلار سی دم رضر چکل آبل رو ری للو مور تای حالوی چیاو قریشی رور زمان خو مر شو اچی اگر اتلا ندی بیا پاس ادلیو کار ختم شیو بس صرف رنگ کی فرقو ندغم یو دل شیو پاول کی بیا سو سو زلا خو بیا پا آخر کی نبی علیہ السلام ہوئی چیزا بیت المقد بیت اللہ کی اما حجر اسود سر اما او دا سیدوتا نرالو او دی پلیر پا آرام باندی سملو لم دا سی چیزا آگی دلا سو پر آرام نیم پوشوی چمالی علیہ سر آرام بجلی او انتکارو او بیارا لاقصی سینا دنامنا تردیک مرے پوری کلاو کلا بغیر دا چلی وغیرہ اس نو دوازی بگتو بلاسو نوی نوی ندردو اس نو او بیارا قصی صفائی اکلا زمزم پو بو باندی اغازلی ام دا سی نیم کو ویکا تو پاگی که دن نام سطور تور دوین چکه وی غیتی لرکلی وی دا طول اغا انسان تا چی رازی غصا یا بنیتی و حسد اغا دی کی دی نو غیتی لرکلی اب از بیاید سینه برابر کلاو چسنگو دا غی بشار بس ماوی گنی زمان تنین پرانستی او گریوانی را لکولاو کلی انت که اغیسی نکولاو کلی با ویچی زنان پاسی زمان حال داسی شو چیزو پلار راتلم دم شرانو با می قدر کون و کشرانو باندی با می رحم کون داد اتراکی پیدا شو مخی خدا نو حضرت شرح صدر ہوئی یہ ټول پیغمبران دا شیو موسی علیہ السلام حضور اچو مطالبه کړی و رب اشرح لي صدري او مطالبه کړی و او د نبی علیہ السلام بغیر د مطالبین الله وی الم نشرح لك صدرك دې مطلب دام دې چې د سینې د پرانستو او د کولاوی دوه معنا وسعت دې چې موږ ستاسو سینې ډېر لوی کړی دا دیرام پر حکلی دا چه دا شریعت سمر علم ندی او سمر احکام دی اٹول پدی کی راجم دی دا سی چه دا اسلام سمر اصول دی بنیادی اغا پدی کی دی چه اسلام سراکم اخلاق او دا سی کم اعمال د انسان سره لایق او مناسب دي اغه هم ټول تاله په سینه کې چولې دي دا خو بل سینه کې رشي راتلې دا خو الله تعالی دا سینه درکړې ده چې هغه کې تمام علمنا او تمام د قران آیاتونه او تمام احادیث پکې ډېر په آسان سره الله جمع کړی دی او ذکرې د مخکې امتونو احوال چې قرآن بار بار ذکر کوي چې مونږ تا ته د بوهانو حال بیان کړی دی کنه مونږ تا ته د بازو پیغمبرانو حال بیان کړی اگر که د بازو هم نه دی بیان کړی او ټول ارسو په دې سینه کې موجود دي نو از شرح دوه معنا ده دا سینه کولاول د علم لپاره د صبر او تحمل لپاره د قوم د لاسنا تکلیفونه مصیبتونه د هغه د برداشت لپاره دا به تر معنا ده نیو نعمت داشو شرح صدر در رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم بوضان عنک وزرک الذی انقضا ظهرک دا دویم نعمت مونگا لرکو کتاوم کی خودستانا اغا بوجستان وزر بوجتوی وزیر ته وزیر زکوی چې ډېر لوی بوجو چتی کنه ټول ملک هغه بوج ستا دومره بوج چې ستام لې ماتولا نامون ستانه لري کو وضعنا هغه بوج سو روح المانی داغي مختلف مطلبونه بیانې یو بوج ویداو چکل پیغمبر توحی و شوان بوت ملاو شو او حال بدل شو بیا و نبی علیہ السلام داغی مخ کی جون پا حق کی چو سوچ و فکر کونو ډیر بوج با پیراتو یار دا ما سنگا جون تیر کرده تا سلویخ کالا خما اسی بس دغا سی تیر کرده سمی پکی و نکلو دا ولی زمانه دا دومره عمر دغه ستیر شو خالی د عبادتونو د دین د احکامونو او دا به سره لريغو نو کله چې الله رب العزت وتوي سوره فتح کې ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تا ته معاف کړی دي کنه کاغه مخ کې عمرو سلويخ کالا نا خو ډیر صفا عمرو صفا ژوند کنه هغه کې خدا مشرکان هم ستا په صداقت باندې او ستا په امانت باندې گواهی دا هغه په حق کې سغم کوي نو هغه تینا لری کلو بالمغفرته دیا پر لک اللہ یو دا بوجو دا ارچا سری گواری چکل انسان پویشی کنا ہدایت و توشی یا دا قرآن دا وریدو پوچا یا دا بیان دا وریدو پوجا کنا دا علمنا حق پرسنا دا سر بیا دا غمی چی دا ما سکولو دا دور عمر ما پسکی تیر کو دا اوسره ډیر ناغی ده پارا اللہ رب العزت ہوئی لی کنا چت توبتا نسوحا کی راشا خالص توبہ و باسا نبس اغار سبا ماف شی او پیغمبر تحکارا ہوئی دو ایم بوجو ایداؤ چه ده شریعت ده احکامنا نو خبر ده دین او ده اسلام ده تفصیلاتنا نو خبر پا دی با دیر پریشانو چه سنگا مخ کی ذکر کلو پوجدک ضالن پہدا ناغ بوجی اتنا پا دیل رکو چه وحی شورو شوان قرآن نازل شو نو بس خبری کدار سنے خبر کنخا دریم بوج داو چې ډېر حیرانو چې الله زبدا امانت څنګه رسومه تا هما ته زمواري او الکړه او دی وی چې سنلقي الیکا قولا ثقيلا منتابان دیو درون کار او الکو تا تکن چې زه به څه چل کوم حیرانو پریشانو د دې وحي پر سوالو کې د قران په تبلیغ کې او د مخلوق په دې هدایت کې یا الله هغه ته څنګه لری کو اسباب ولا ورکړو د رسولو اسباب ولې ارشد پر الله اسباب تیار کړی کنه نو پیغمبر ته د دې دعوت ته رسولو لپاره اسباب ورکړو نو اسباب داو چې جبکی ولا تاثیر واچاو قرآن به بیانو کنا هیڅوک باندې شوټینګ یې ده ډیرو خلکو به ایمان راوړ او نور دقه اسبابو چې ابو طالب یې ولا مرګ لري کوم حفاظت وکنا دغه سید معلوم حضرت خدیجه سره رشتہ شو د اسباب دي د دین د رسول لپاره په وضعان ان کوي زرق او یسلورم بوج دا چې دا وحي و تو شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا ستاکار پا دنیا کې لستل دی قرآن و رسوا دا رسول دیر گرانو کنا قرآن رسول یو دا اللہ پیغامی غزان لی چی همیشه با اولادو دا مکی پا چوک که وی بے چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اگو دعوتو کنا اچی کل بیا قرآن نزول شورو شو دا بل مشکلاتو اغاو تا اللہ آسان کل چڑیر و خلق لے اسلام نصیب کو مرگری و سر پیدا کرو او پینزم بوج ویداو چی قومی ہے ٹول مشرکانو ٹول مشرکانو کنا لری نزدیو پلو پردیو لوی وارو ناریناو زنانا ٹول پا شرک کی مبتل نتاو سر ډیر غمو چې الله دې قوم تبا هدایت څنګه کوم نو الله ډیر کسان د قریشو نه مسلمانان کړو حضرت عمر حضرت حمزه حضرت علی ابو بکر عمار دا لومبلومبي مسلمانان داو هغه وسره مرګري کړو دا قوم نه او ځوانان کوي زرکا دغه سی بیا مو ته د قوم نظر را او تکلیف رسیدو چا وو ته شاعر وی چا وو ته مجنون وی او قسمه قسم ضررونه او مصیبتونه وته کنه ناغه بو یته نسنګلری کو د صبر او تحمل قوت ول ورک چې ودا اعظم پریدا مچان دی لګیا وی بنګیږي با تارو په دې پروا مو ساته ابیاو یې خيري بوج داو چې ابو طالب مفات شو دغه کال کې نه هم کې حضرت خدیجه هم مفات شو دا په ډېر بوج راوي نوې چې الله رب العزت ځان ته بوته معراج واره اسمانونو ته بوته انبياو سره ملاقات نو شو نو بس هغه خبرې ورو لري یې رښوي بس ها دا غي بیا ډو پروا نه وا چې سوو سنو ادا سي بیا ور پسې هجرت شو مدینه جون شورو شو جهادونه غنیمتونه بس او ځانان کوي زرک دا معنا وای چې موږ ستانه ابو جلری کنا دا زم نعمتو چلری کومه ستانه ابو ستاغان انقضا زهرک چې استعملای ما تولان دریم نعمت ورفعنا لک ذکرک اوچت کمونگا نمستا پا دنیا کی دا ټول نلوی نعمت تی یو حدیث کی راغلیو چلی عرب العزتوی اوی پیغمبر پاک تا چی تا ولی خب ہے ولی غم جنے ولی پریشان ہے ما غستا شان دوم رو چت کرے دیں چ کله ما ذکرتو نو ذکرتا چې زمانه مو واغستې شي نو ستانه مو سره واغستې شي دا زنه مو چتواله ده کنه او دې کې حضرت حسن رضی الله عنه د اسلام شاعر دا شعرونه پدې کې چې ورفعنا لك ذکرک مونگا ستا ذکر او ستا نم دیر اوچت کر ناغویلی چه علم تر ان اللہ ارسل عبده ببرهانه واللہ اعلا و امجد دیتا نگوری چه اللہ راولی گو اخپل بنده نبوتی والا ورکو رسالت والا ورکو په دلیل سره راولېګو په حجت سره راولېګو دا سينه هغه په خوانو چې اسبه مسلې کولې اسبه کیسې کولې خبرې به کولې نبا آیاتو نبا حدیثو اسمنو نبا قولو صحابه او ندایمو بس ا مسلې به زموږ کور په مخ کړې دروغ رشاب ارسو نه اللہ چی پیغمبر را لے گلے بی برحانی ہی پا حجت سرا پا دلیل سرا واللہ و اعلی و امجدو اللہ دیر لوے ذات تے دیر لوے شان لے اگر را لے لنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح و یشہدو او گورا مہر د نبوت یې ول ورکړلې ده نه هو کنه نبی له سلام په شا باندې مہر د نبوت وې دا لا طرفنا شهادت ته د نبوت چې قسم زلیدو لکه استوري په شانتي وَزَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ وَزَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ او يَا اللَّهُ قُلْ نُمْ سَرَادَ پِغَمْبَرْ نُمْ يَوْزَيْكَ نَگُورِي چِ پِنزَ وَخْتَ مُؤَذِّن پَ عَزَانْ كِوِي چِ أَشْهَدُ نوال کلمه شهادت وی اب یاوی و اشهد ان محمد رسول الله دو چتواله دیگه نخواه بیاوی و شق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و هذا محمد دخپل نمنه ولا نم جوړ کرده دا خپل نوم له پیغمبر له نوم جوړ کړی دی شقا لکه یو لباس ټوکړې کې نو سه لباس کې او سزان لا دغه شکار کړی دی نو الله محمود دی او دی محمد دی دا نمونی کنه دا دا حضرت حسان ویلی رضی اللہ عنہ دا رفعنا لکا ذکرک چوچت کرده منگ تعالی را ذکرستا و نمستا دا در نعمتنا هم تا بانده کلی دی نوصول بشارت و تسلی ورکی ام پیغمبر لا ام صحابه کرام لا زکا مشرکینو پی غور کو ادا دیر ناکارا پی غورو او دا مخ کی تیر شوی سور فرقان کے خاص کر کنا چه غیویلو چه مالی حاضر رسولی یا کلو الطعام و یمشی فی الاسواق دلس پکار چی دے دا کارو نکی بازارونو کی گرزی خوراکو نکی بیا زمونگا دا سپرک شو لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ملائک ولو ورسرول نرازی چگر دی باقاعدہ او یلقا الیه کنز یادتا دا اللہ طرفنا خزانہ ولن نازلیگی چمال دیرشی دولت او سر او سپین دیرشی ایسی و سر نشتا او تکون لو جنت یاکل منها یا کم از کم د دې باغ وی کنه عربو کې زار چا باغونه دي نو د دې هم باغ چې دا غینه خوراک کوي دا ګورو دا ټول پی غورونه پیغمبر ته هم او مؤمنانو ته هم چې دا څنګه په حق یې ابو مسلمانان یې او دا پیغمبر دې د الله اخیری نو سشته چې نه اسمره سخ ژوند ستاسو دا ښا نویوی انما العسر یسرا بیشکا د سخته سره اسانتی آشتا انما العسر یسرا او یقینن چی د سخته سره اسانتی آشتا دے مقرر کو یو د دنیا حال دنیا کی هم دا سشتا چکل سخت راشی نو کل رات راشی اللہ فضلو کی احسانو کی تقریبا ہر بند سر دا اللہ دا حار دخوا امتحان دخوا کل بن نعم او کل بن نقم او دویم اشارہ اکڑا آخرت تا چولل آخرت خیر لکا من الاولا کی ویلیو کنا نو اشاره کوي چې که دنیا کې سخت ده نو دې سره سانتیا را روان ده هغه ډېر نږدې شوی ده کنه کله چې نبی علیہ السلام دا آیت واورېدو چې الله رب العزت هو دا سه جمله ذکر کړه انما العسر یسرا انما العسر یسرا عسر یہ العسر العسر ذکر کم او یسر یہ دقا سے سادہ ذکر کم الف لام ورسر نشتا او دا قیدہ دا عربیت چکلے یو اسم دا سے ذکر شی چمخ کی پیم الف لامی و بیا پی الف لامی ویدین یو شیمرا دا جدا جدا نہیں تا یو شی او چه الیف لام پی نی دغا سراشی نا جدا جدای آیو نی نو اشاره شوا چه سختی او دا و سانتی آگان دو دی سختی او جوڑا شوا العسر العسر او سانتی آگان دو شوی یسرن یسرن زکوی نبی علیہ السلام وی چه لن یغلب العسرو یسرین وی عسر یو دی دی نشی غالب که دی پی عسرین باندی عسر یو شو سختی یو شو او یسرین دو شو نو دا یو بسنگ پا دو غالب شی دو گیدرانو ازماری و جلیونو نو خوشحال شو پا دی باندی شکر دی چه اللہ داسه ہوئی خواه چه گوری عسر یوی او یسر دوی مخکی هم خیر خیریتی و سانتیائی نو ناسا پا تکلیف راشی حادثه راشی نو رستو هم بیار پسی اللہ خیر خیریت جوڑ کی یہ سر یادا سختی خوبا کی روکا شوا ندیو جنبیا شاعر پخپل شعر کے استعمال کرے اوغا بندت تسلی ور کرے دا چوگر صورت علم نشرحیر نکی دا دا ہر پریشان دا پار تسلی دا خوا نوی چیز اشتدت بک البلوان ففکر فی علم نشرح یا بنده کله چې مصیبت در باندې ډیر شوم اب ډیرو مشکلاتو کې راګیر شوې نو صورت علم نشرح ته فکر کاوه بولی فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح عسر راګیر کړه دې دوړو یسرین ښا نو فکر وکړه نو خوشاله بشي ځا شکر دې چې عسر یو دې یسرین په دو دي اسنه چې ولټکارو کو یسر یو وي عسرین په دو نو بیا وکړ خرابو خف عسرم بین یسرین اذا فکرته ففرح چې دې کې فکر وکړو نو خوشاله وشي دغه قران خو الله را لګلې دې زپاره دې فیضا فرغتا فانصب کلا چې فارغ شوې د خپل دعوت نه او د بیان نه نو درې ګاله تا په عبادت کې داسې چې ځان ستړی کان فنصو ویل ربک فرغب او خپل رب سره محبت پیدا کا او شوق پیدا کا او توجه یو دا معنا دویم کله چې فارغ شوې د مانځنه نو ادریگا فن صب الله تا توجه کا فتوا سرا ویلا ربک فرغب او خپل رب تا شوق پیدا کا دا معنا کړي ابن جریرم او د ابن عباس نے نقل کړو مانا اصل کہ عبداللہ ابن عباس کرے ہو چیزا فرغتا من فرائض کا نفن صب کل جد فرض مانزن فارغ شوی ندعا کوا دا دا قبلی دو وقت دے جلالین راگی نواغتی نوا فرائض لڑی کرو یہ دا خدای بندہ بس خدا کار شوی دی نو صبح وای علماء دی او تیر شوی دی دنیا نا داغی پا حق کسا نشوی دی چی او ٹکی کی غلطی ہوشی کنا دنیا غر کشی اغتا شوی دی دا فرغتا من السولاتی او فرض و سر ندی ذکر کری فن صبح نو بس بیزتیان لے دلیلو خوو کنا خوا اگیو بیاوی چه سنتو نپس دعاشتا ولی جلالین کی لکلی دی چیزا فرغت من الصلاة فانصب فی الدعای بس اگی جلالینو منتا کنا اگی لدا پرو بیا کنا خوا حپا دین پویدو چی دا صح حدیث دے کس دے او جنا کلکلے دے چانا ناغو گورا غصوی لی دی فرائد و سروی لی فا فرض منزون یادی چه داغی نفس سوال کوا دعا کوا پیغمبر ویلیو تپوست نشوی چو ایو دعای اسمع کما دعا قبلی گی نبی علیہ السلام ویلیو جوف اللیل الاخر و دبر الصلوات المکتوبات یو دشپی پا آخر کی پیشمنی وقت کی دا قبلی دو وقت دے دعا دا پارا وقتو ندی جدا جدا او بل فرض منذن نرستو دا وقتو ند استجابت تی کنا تاووس رحمه اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس شاگرد مشہور تابعی تاووس اگر اروانو رأى الناس يلعبون خلق ولدا لو بيقولين لا رك ناغه تاسو کو چې لمته لعبونا لو بي سلکای اغي وي نحنو فارغونا نن زمونږه چټي ده فارغ یو چټي ده ناغو تاوی چه ابی هازا امرتم ازا فرغتم ابی هازا امرتم ازا فرغتم چه چوٹی نتاستا اللہ دا امر کرے چه لبی کوئے کنا دیوی لی چه و الی ربکا فرغب کل چه چوٹی کنا نو دیر کار پکیو کا دیر عبادت پکیو کا چه شکر چه خدیر عالم و قراکڑا ډیر ځانو کړهوا ډیر تلاوت پکې وکړه ډیر کتابونه وګوره مسلې وګوره چې څومره عبادت دي وای د چټۍ نه फायदा واخله دا ته چاوي چې نن چټۍ دنو ځای چې لوبې کوو هغه دې د پاره نه پیدا شوی الله دا امر نه وکړي الله ویلي چې اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب چې فارغ شو دی او کار نه نو بل کار کې توجه کا شغل پیدا کا او ځان ستړي کا نه یوازې پیغمبر ته نه وي هر مؤمن مسلمان ته وي خو اخر دعوانا